så gal blandt verdens gale, med dæmoner du ikke kunne slå. Og vi ved det er svært at tale, når tårne presser sig på. Når ingen slags kærtegn trøster, når tiden er fladtrådt og ro, så stresset at kroppen ryster, og tårerne presser sig på. Så sårbar at himlen skælver, på en sommerdag regnfuld og grå. Så varm at isbjerget kælver, og tårerne presser sig på. Når ingen slags gravsten bliver sat, når kisten kun følges af få. Din korte dag er nu nat, og tårerne presser sig på.